हम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामदुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम 2058 10 अक्टूबर 2001 प्रातः गीता एवं स्वर्गाश्रम राम भाई सीधी बात है, सरल बात है, केवल स्वीकार करना इतनी बात है, इतनी ही बात है। स्वीकार कर दो वो हो जाएगा सीधी बात, क्योंकि भगवान ने साफ कहा एको हम बहुश्यामा। जो भागवत में है साफ कहा, मन साफ बस सा दृष्टिया गिरते अन्य बिंदी चोक लग जाए अहम एव अहम ही मैं ही हूँ। सोच दिया मैं देखने में सुनने में समझने में आवे मैं कहूँ मैं ही हूँ। एक तृतीय चीज दूसरी चीज है अहम एव न मत तुम अन्य बुद्धि धर्म मेरे सिवा है ही नहीं मैं। ये सात्विक बाबा राजसा तामसा से मत ही मेरे से होते, उनमें मैं नहीं मेरे में नहीं हूँ। मैं गुणों से अतीत हूँ और गुणों से अतीत ही रहता हूँ, इस वास्ते गुणों में मैं नहीं हूँ, परंतु गुण सब मेरे से ही पैदा होते। इतनी बात मान रहे स्वीकार कर दे, आप स्वीकार कर लो तो मैं मेरा प्रयोग सफल मानूंगा, मेरा कहना मेरा प्रयास सफल होगा। आप मान ले बात सच्ची है, बात एकदम सच्ची है एकदम, केवल आप स्वीकार कर दे। इतनी बात देखो आप जनो सफल हो जाए, मानव जीवन विषय के लिए मिला है। खेती की जाती है तो गेहूं की खेती गेहूं के लिए ही की जाती है, बाजरी की खेती बाजरी के लिए ही की जाती है, ज्वार की खेती ज्वार के लिए ही की जाती है, जो खेती है मक्के की खेती मक्के के लिए ही की जाती है। और प्रयोजन नहीं हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर इतनी सुगम बात, इतनी सरल, इतनी बढ़िया मिलती नहीं है। सीधी शादी स्वीकार कर रहा और हृदय से मान ले बात ये ही सच्ची है, यही सच्ची है। तू वासुदेव सर्वम सब कुछ वास्ते हुए परमात्मा है, कितनी बढ़िया बात है। वासुदेव सर्व सब महात्मा दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा बताया बात इतनी सी क्यों सुनवाई। सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है स्वीकार करने के लिए। केवल स्वीकार करें, केवल स्वीकार इनको। इतनी बात मैं भी नहीं मानो तो मेरे साथ में विश्वासघात है। सच्ची बात है कि आपने मेरे दुनिया के सब कल्याण की बात है, सबके हित की बात है। लोग तो लड़ाई करने के लिए समाज है, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, इसे स्वीकार। हृदय से ये माने बात तो यही सच्ची है, ये सच्ची है, एक परमात्मा ही है। अंत वासुदेव सर्वम, और अंत में ये बात है, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कुछ होना संभव नहीं, एक परमात्मा ही है। बढ़िया से बढ़िया सिद्धांत है। शंका जो ही उदय आपने शंका कह दो, ऐसा कोई है ही नहीं, शंका है ही नहीं, एकदम विधि सर्वाद है। बहुत आनंद लेने की बात है, बहुत, और विलक्षणता हो जाएगी, विलक्षणता हो जाएगी। शेर जी का जो ये विचार है, वो शेर जी का विचार सिद्ध हो जाएगा। शेर जी ने इतनी मेहनत की है, गीता प्रेस बनाया है, गीता भवन बनाया है, औषधालय बनाया है, विद्यालय बनाया है, कितनी चीज हो रही है। इसका तात्पर्य यही है। शेर जी से पूछा तो यही कहा, तो पारमार्थ कुछ लाभ है, वो मेरे को कुछ पता है, मैं कहूँ सब से सभी, कितनी बड़ी बात है, ये बात बहुत बढ़िया है, आप केवल स्वीकार कर रहे हैं, बहुत आनंद हो जाए, एकदम आनंद हो जाए। परम हित ये बात है, परम हित, हित भी नहीं, परम हित है। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगृहीतः, इस लाभ के समान कोई लाभ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, इतना बढ़िया लाभ है, लाभ बिल्कुल एकदम ठीक है। ये भी तो धारणा ही करिए, संसार है, संसार है, संसार है, ये धारणा ही तो है, और क्या है, असली धारणा है कि परमात्मा है, नाम धरा संसार है, नाम धरा है तो परमात्मा, परमात्मा ही है। क्यों, जब एक ही इतने बड़े है तो वो ही तो हुए। गेहूं का खेत है, गेहूं में से ही निकला है, गेहूं के दाने में से ही निकला है, वो वृक्ष दिखते, घास दिखते, दाने में से ही निकला, गेहूं के दाने में से ही निकला है, सभी सब गेहूं गेहूं ही आएगा अंत में, जो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर है, और क्यों शरीर है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही शरीर है, केवल स्वीकार करना, स्वीकार, ये दुनिया है ये स्वीकार तो किया है आपने, ये स्वीकार किया है, और क्या है, ये प्रमाण किया है, तो ये नहीं स्वीकार कर लो, परमात्मा है, परमात्मा है, बहुत विशिष्ट बात है, सबसे ये करना, सबसे प्रेम से, भावना है, ये भावना सब मिट करके असली चीज हो जाए, असली असली परमात्मा, किंचित मात्र संदेह नहीं है, गेहूं ही है, गेहूं ही है, खेती गेहूं ही है, फर्क नहीं है, दाना एक नहीं दिखता, उम्मीद आएगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं जीता, केवल घास ही तय जीता है, परंतु गेहूं ही है, जानकार आदमी गेहूं ही कहते हैं, गेहूं खेती गेहूं देख कर हाजिर हो जाते हैं, गेहूं बहुत अच्छे, तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे, अरे एक दाना नहीं है गेहूं का, एक दाना भी नहीं, एक दाना भी, संपूर्ण क्षेत्र में एक दाना नहीं है, सब गेहूं ही गेहूं है, सभी सब परमात्मा ही परमात्मा है, एकदम परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक रूप धारण की, अनेक रूप मस्त हो गए सजनो, अनेक जन्म हुए ये मौका नहीं मिला, ये मौका मिला है। मैं तो यह वह है ही नहीं, मैं है ही नहीं, परमात्मा एक परमात्मा ही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, और ही लोग और ही लोग में चले गए, आप और लोग चले गए, दुनिया नहीं रही, साक्षात परमात्मा है वासुदेव, वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ, हर दुनिया बहुत योग है, शेर जी कहीं हो प्रसन्न हो गए, महात्मा प्रसन्न हो गए, माँ बाप प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, सब राजी हो जाएगा, अरे अपना काम बढ़ जाएगा, बहुत आपके ये पैदा होने से ही है, अब दूसरे ना क्या कहते हो गए, ये तो है ही ये बात, क्या बात कहते हैं, ये बात करनी चाहिए आपने, सुन क्या तो आज बात है ही ठीक, अत्यंत हर्ष में अत्यंत भय में ऐसी बात होती है, अत्यंत खुशी होती है ना, आइए एक बार कहती हूँ, आइए दो तीन बार चार बार कहती, पुनर्ति नहीं होती, ये हर्ष प्रसन्नता की बात है, प्रसन्नता की बात है, वाह सूर्य भी बढ़ गए, चांद भी बढ़ गए, तारा भी बढ़ गए, नदियां भी बढ़ गए, समुद्र भी बढ़ गए, पहाड़ भी बढ़ गए, वृक्ष भी बढ़ गए, वाह प्रभु वाह क्या उन्होंने धारण किए, हाँ भाई एकदम सच्ची बात है, हाँ वाह प्रभु वाह अनेक रूप रे लीला लीला लीला अनेक रूप रे, ये केवल सात्विक भाव राजसा और तामसा, सब तामस में सब मत्त पर तरम नान्य मत्त से मत्त एव सात्विक भाव राजसा और तामसा मत्त एव सर्व तत्व तेषु ते मयि, है तो अंत में सच्चिदानंद परमात्मा वही रहेगा, ये सात्विक राजतमस है तो भगवान से ही, ये लीला है लड़ाई होती है लीला है, आपस में विचार होता है लीला है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं सुरा मत गला है, सुरा पी रही है, कल हो रही है, राजी हो रहे है, नाराज हो रहे है, वाह लीला हो रही है, लीला अनेक तरह की लीला है, कैसा आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वृक्ष रूप रे वृक्ष वृक्ष वृक्ष, पहाड़ रूप रे पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, नदी रूप से नदी रूप से नदी रूप से, जल रूप से समुद्र रूप से, वहा प्रभाव वहा प्रभाव वहा प्रभाव। कैसे विलक्ष लीला है, कैसे विलक्ष लीला है, कैसे अलोक लीला है, वहा प्रभाव वहा प्रभाव वहा प्रभाव। अलोक लीला विलक्ष लीला है, विलक्ष लीला है। केवल आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शरीर जगत है पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, बहुत बहुत बढ़िया सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत है एकदम। एक तिरका भी और नहीं है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। कहीं जड़ हो गया कहीं स्थावर, कहीं जड़ है कहीं चेतन, चेतन है कहीं स्थावर, कहीं जंगम, कहीं उद्भेज, कहीं अंडज, कहीं शेदज, कहीं जरायुज, कहीं जल चर, कहीं थल चर, कहीं नाकार, देख आनंद है। कैसे रूप धारण किए, कैसी लीला है, कैसी लीला है, कैसे रूप है, वाह प्रभा वाह। कहीं प्रेम हो रहा है, कहीं कहीं बुराई हो रही जोर से, लीला है भगवान की, लीला है, लीला हो रही है, अनेक रूप है, आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वाह वाह प्रभो वाह प्रभो वाह प्रभो वाह। कैसी मौज की बात हो रही है, फिर आनंद की बात है, हर दम आनंद है। सदा दिवाली संत के हाथ पर आनंद, बदली दृष्टि थी, बदली दृष्टि बदली। आनंदमय अभ्यास हमारा मस्त हो गया। अनेक रूप रूप आया, विष्णुवे ब्रह्म विष्णुवे ब्रह्म विष्णु, आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो। वाह भगवान वासुदेव सर्वम, आप आयो आप अनेक रूप से आप बिल्डू। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न हर्जन है। आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद है, मौज ही मौज है, केवल मौज ही मौज, आनंद आनंद। कितना शांति का रास्ता है, आनंद का रास्ता है। कुछ खर्च नहीं, कुछ विद्या नहीं, कुछ सीखना नहीं, सिर्फ केवल बनना है, केवल सीख नहीं, सीख नहीं। वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह वाह। कैसे रूप धारण की है, अजब खिलाड़ी भगवान, अजब खिलाड़ी। अनेक रूपों में वही है, वही है, वही है, वही है। भक्त कहता है मैं पहचान लूंगा, आप कोई रूप धारण करो, आप ही हो, आप ही हो, आप शरीर है ही नहीं, वो साधु का बताया नहीं, दूध लेकर आकर तू ही है, तू ही तो लठ मारता है, तू ही दूध पिलाता है, तू ही है महाराज। मैं नहीं था और भी खास और भी खास, तू है ही नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये लीला है महाराज, कहीं बैल कहीं विरोधन, कहीं प्रेमन कहीं स्नेहन, कहीं आदर कहीं निरादर, कहीं महिमार कहीं निंदार, कहीं वाह प्रभु वाह, तरह तरह का रूप है, तरह तरह की बात है, अलग नहीं हो तो कैसे हो। कर्तुक लीला कर रहे, कर्तुक लीला है, सतयुग में सतयुग की लीला, त्रेता द्वापर कली युग की लीला है। अब मस्त रहे, आप बताओ भी लीला, संपत्ति आओ भी लीला, नफा हो लीला, घाटा हो लीला, अब लीला ही है, वो है कुछ नहीं ऐसा हुआ। फिर आंख खुशी हो रही है, पसंद हो रही है, आनंद हो रहा है, लीला देख रही करिए। सीधी सीधी बात, सीधी सरल बात है, एकदम सीधी। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसी विलक्षण लीला हो रही, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप रूप आए। उन्नीसवां श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा, बहु नाम जन्म नाम अंते अंतिम जन्म वासुदेव सर्वम इति ज्ञान मान माम प्रपद्यते, ज्ञान ये सरना यदि ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे, मारे से सर होता है, आनंद हो रहा, आनंद हो रहा, आनंद हो रहा, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, क्या उदाहरण किया, कैसे रूप बनाए। बन गया पाके सब कुछ नाम धरा संसार, बन गया पाके सब आप अकेले अकेले फिर अकेले एक श्याम एक बहुत रूप जाओ, एक भी बहुत रूप से जाओ, एक ही बहुत रूप से जाओ। सजनो मौज मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।